رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دینار انفقتہ فی سبیل اللہ، ایک دینار جو تم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہو، ودینار تصدقت بہ علی مسکین، اور دوسرا دینار جو تم مسکین پر صدقہ کرتے ہو، ودینار انفقتہ فی رقبہ، اور تیسرا دینار جو تم کسی کی گردن آزاد کرنے کے لیے خرچ کرتے ہو، ودینار انفقتہ علی اہلک، اور چوتھا دینار جو تم اپنی بیوی پہ خرچ کرتے ہو۔ اب ان چاروں دیناروں کو چیک کیجئے، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں کتنا اجر ہے، مسکین پہ خرچ کرنے کا کتنا اجر ہے، گردن آزاد کرنے والے کو کتنا اجر ملے گا۔ اللہ کی راہ میں من تصدق بعدل تمرہ، جو ایک کھجور کے برابر اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے، وہ اللہ رب العزت اپنے دائیں ہاتھ میں لے لیتے ہیں اور اس کو اتنا پالتے ہیں، قیامت وہ کھجور جتنا صدقہ، حتی تکون مثل الجبل، پہاڑ بن جائے گا۔ مسکین پر خرچ کرنا، خرچ کرنا تو بہت بڑا کام ہے۔ السعی علی الارملۃ والمسکین، صحیح بخاری کی روایت ہے اور صحیح مسلم کی روایت، بیوہ عورت اور مسکین، ان دونوں کے بارے میں کوشش کرنے والا۔ کوشش کیا ہے؟ آپ سردی میں اپنے بستر میں بیٹھے اگر کسی کو کال کر دیتے ہیں کہ فلاں جگہ ایک مسکین ہے نمازی، اور فلاں ایک عورت ہے، اس کے مسائل ہیں، اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے۔ آپ نے مجرد ایک کال کیے، السعی، کوشش کیے، آپ نے ای میل ڈال دیے، آپ نے واٹس ایپ پہ شیئر کر لیا، آپ نے میسج بھیج دیا، کوشش۔ فرمایا جو کوشش کرتا ہے، کل مجاہد فی سبیل اللہ، اجر اس کو اتنا ملتا ہے کہ وہ کافر کے سامنے کھڑا ہے اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے۔ وكالقائم الذي لا يفطر وكالصائم الذي لا يفطر، جو بیوگان یعنی بیوہ عورت اور مسکینوں کے ساتھ خیر خواہی کرتا ہے۔ کیسی خیر خواہی؟ ابھی خرچ نہیں کیا، کوشش کی، اس کو اجر اتنا ملے گا جتنا ایک انسان نے پوری زندگی روزہ رکھا اور کسی دن بھی افطاری نہیں کیا، ایسا اس کو اجر ملے گا کہ اس نے پوری زندگی ہر رات تہجد پڑھی، کبھی بھی اس نے ناغا نہیں کیا۔ اور تیسرا دینار، فی رقبہ، کسی کی گردن آزاد کروانے کے لیے، اور حدیث کے الفاظ ہیں، من محا عن غریمہ او عفا عنہ، جو کسی کا قرض معاف کر دے یا قرض اتار دے، قیامت کا دن ہوگا، اثبت اللہ قدمہ یوم تظل الاقدام، جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کو ایک تو عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، اور جس دن سب کے پاؤں اکھڑ رہے ہوں گے اللہ تعالیٰ اس کا قدم جنت میں جمع دیں گے۔ یعنی تینوں دیناروں کا کتنا بڑا اجر ہے، چوتھا دینار بیوی پہ خرچ کیا۔ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں یہ تو شاید ضائع ہو گیا، ہی مسلم کی روایت کیا کہہ رہی ہے، اللہ کی راہ میں مسکین پر، گردن آزاد کرنے پر، اور خوشی کے ساتھ بیوی کی جائز ضرورت پوری کرنے پر جو دینار خرچ ہوا، ان چار دیناروں کو جب قیامت کے دن پیش کیا جائے گا، اعظم اجرن الذي انفقته على اهلك، میرے صحابی سرتاج رسول فرما رہے، ان چاروں دیناروں میں سب سے زیادہ اجر والا، عظمت والا وہ دینار ہوگا جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا۔ اس لیے دوسرا حق یہ ہے عورت کا، بیوی کا، کہ اس پہ خرچ کرنے کو سعادت سمجھا جائے۔ خوشی کے ساتھ انسان دل کھول کے نیکی کی غرض سے، اللہ کو راضی کرنے کی غرض سے اس حق کو پورا کرے۔